I dziadka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1890 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 stycznia. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Joe Biden zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W przyszłym tygodniu dowiemy się, co dalej z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z pandemią. Nie wykluczamy pewnych zmian w reżimie sanitarnym. Można głębiej odetchnąć. Poprawiła się jakość powietrza w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden jest już w Białym Domu. Do rezydencji w Waszyngtonie dotarł kilka godzin po oficjalnym zaprzysiężeniu na Kapitolu. Ślubowanie na wierność konstytucji od Joe Bidena przyjął prezes Sądu Najwyższego John Roberts. W przemówieniu do Amerykanów, nawiązując do niedawnego szturmu na Kapitol, Joe Biden określił inaugurację mianem triumfu demokracji nad przemocą. Demokracja jest krucha, ale tym razem zwyciężyła. Biden wyraził przekonanie, że tylko zjednoczona Ameryka może zmierzyć się z takimi wyzwaniami jak kryzys gospodarczy czy pandemia koronawirusa. Przywrócenie charakteru i jasnej przyszłości Ameryki wymaga więcej niż tylko słów. Wymaga najbardziej ulotnej rzeczy w demokracji – jedności. Mówił Biden i obiecał, że będzie prezydentem wszystkich Amerykanów, także tych, którzy na niego nie głosowali. Po wystąpieniu nowego prezydenta uczestnicy uroczystości wraz z piosenkarzem country Garthem Brooksem odśpiewali utwór Amazing Grace. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda pogratulował Joe Bidenowi oficjalnego objęcia urzędu. We wpisie na Twitterze wyraził nadzieję na bliską współpracę w zakresie dalszego wzmacniania polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego. Gratulacje do Waszyngtonu popłynęły także od przewodniczących Komisji i Rady Europejskiej. Ursula von der Leyen zamieściła wpis na Twitterze, a Charles Michel opublikował swoje przesłanie w nagranym krótkim filmie. Przewodniczący Rady Europejskiej zaproponował stworzenie nowego paktu na rzecz silniejszej Europy i silniejszych Stanów Zjednoczonych i wymienił 5 priorytetów. Mówił o konieczności wzmocnienia międzynarodowej współpracy, o walce z koronawirusem i zmianami klimatycznymi, o ożywieniu gospodarczym i wolnym handlu oraz promowaniu cyfrowej transformacji, a także o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i pokoju. Charles Michel przyznał, że są różnice między Unią i Stanami Zjednoczonymi. Różnice zdarzają się wśród przyjaciół. Nasz sojusz był czasami kwestionowany po obu stronach Atlantyku, ale czas przywrócić zdrowy rozsądek i ożywić relacje między Unią i Stanami Zjednoczonymi. My jesteśmy gotowi. Także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała, że Europa jest gotowa na nowy start we wzajemnych relacjach. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Więcej o zmianie w Białym Domu na portalu polskieradio24.pl. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu poznamy decyzję rządu dotyczące ewentualnych zmian zasad reżimu sanitarnego. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że w Polsce sytuacja epidemiczna wygląda na nieco bardziej stabilną. Nie wykluczamy pewnych zmian w reżimie sanitarnym, który będzie przez naszych kolegów ministrów wypracowywany we współpracy z poszczególnymi branżami, ale dziś jest jeszcze za wcześnie, żeby coś takiego obiecać. Ostatniej doby w Polsce wykryto blisko 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 443 osoby. Sanepid w Słupsku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie otwartego pubu. Właściciel lokalu, Aleksander Figurski, przyznaje, że wznowił działalność przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dlaczego się zdecydowałem? Bo nie miałem wyboru. Bo albo to, albo bankructwo. A ja nie pozwolę sobie odebrać tego, co przez 5 lat tutaj stworzyłem. Sam, ciężką pracą, kredytami, których w tym momencie nawet nie mogę spłacać, bo nie mam z czego. Nie mam z czego opłacić czynszów, nie mam z czego opłacić ZUS-ów, nie mam z czego zapłacić pracownikom i nie mam z czego żyć i kupić chleba na stół dla siebie i rodziny. Rzeczniczka słupskiego sanepidu Henryka Kisiel potwierdza, że kontrolerzy byli w lokalu i wszczęto postępowanie administracyjne. Zgodnie zresztą z kodeksem postępowania administracyjnego strona ma prawo wypowiedzieć się, złożyć swoje wyjaśnienia, swoje żądania, wypowiedzieć się co do ustaleń faktycznych. Za naruszanie zasad dotyczących działalności lokali gastronomicznych grozi kara do 30 tysięcy złotych. Poprawiła się jakość powietrza w Polsce. Normy zanieczyszczenia nieznacznie przekroczone są jeszcze w większych miastach w centralnej, wschodniej i północnej części kraju. Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, od poniedziałku do dziś, między innymi w Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku, Gdyni, Kielcach, Lublinie czy Białymstoku, nawet pięciokrotnie przekroczone były normy szkodliwych pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Wszystko przez spalanie w przestarzałych kotłach złej jakości paliwa. Tłumaczy Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego. Niestety w Polsce wciąż dymi około 3 miliony kopciuchów przestarzałych kotłów. W rozwiązaniu problemu pomóc może tylko szybka wymiana bezklasowych kotłów, dodaje Anna Dworakowska. Niestety wymiany idą bardzo, bardzo powoli. Do tej pory do programu Czyste Powietrze, który oferuje dopłaty nawet do 60%, do tej pory spłynęło niecałe 200 tysięcy wniosków. Jak wynika z danych Eurostatu, spośród 13 milionów ton węgla spalanych w gospodarstwach domowych w Unii 11 milionów ton spalanych jest w Polsce. To 83%. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Adam Malecki. Piłka nożna na początek i kolejne prestiżowe wyróżnienie dla Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski został wybrany do jedenastki roku UEFA. Wybierali kibice, a Polak znalazł się w doborowym towarzystwie Manuela Neuera, Cristiano Ronaldo, Lionela Messiego czy Neymara. Takie wyróżnienia nikogo nie dziwią, a Lewandowski za każdym razem, gdy przebywa na boisku, w polu karnym udowadnia swoją wartość. Tak było też dzisiaj. Strzelił gola na wagę zwycięstwa Bayernu Monachium z Augsburgiem. Tu w bramce Rafał Gikiewicz. Polskie akcenty także we Włoszech, w walce o Superpuchar. Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonał Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie. Także w Hiszpanii prawdziwe męczarnie Realu Madryt w 1/16 finału Pucharu Króla. Królewscy po 90 minutach remisują 1-1 z trzecioligowym Alcoyano. Tu dogrywka. A na Wyspach Manchester City wygrał 6 raz z rzędu, tym razem na własnym stadionie z Aston Villą 2-0. Manchester United prowadzi 2-1 z Fulham. W siatkówce pań Chemik Police awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski. Obrończynie trofeum pewnie pokonały Legionawie Legionowo 3-0, mówi Natalia Mędrzyk. Mnóstwo wybloków w tych ważnych momentach, piękne obrony, także tutaj dziewczyny świetną robotę robiły na boisku. No i tak jak mówię, przede wszystkim blok obrona i skończenie ataku w kontrze. Podstawiała się w drugim secie, myślę, że to była głównie nasza wina. Jak już wróciliśmy do swojej gry, to było widać przewagę, więc wykonałyśmy w 100% swój plan. Siatkarze grali w ekstraklasie. Niespodzianką jest zwycięstwo Indyk Polo AZS Olsztyn z wiceliderem Jastrzębskim Węglem 3-1. Liderem w tabeli jest Zaksa Kędzierzyn-Koźla, w tabeli ekstraklasy koszykarzy na prowadzeniu Zastal Zielona Góra. Pewne zwycięstwo Zeneo Astoria Bydgoszcz 104-76 i słowa po meczu Łukasza Koszarka. Astoria to bardzo groźna drużyna, gra bardzo szybko. Byliśmy gotowi na to spotkanie i wykonaliśmy nasze zadanie w 100%. Także cieszy to kolejne zwycięstwo i czekamy na następne mecze. W ekstraklasie koszykarek AZS Lublin przegrał z CCC Polkowice 79-89. Jutro w sporcie. Do walki w drugiej fazie Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych wkroczą Polacy. O 15.30 mecz z Urugwajem. Kolejny sport jutro o 7.00. Czwartek pochmurny na północy, na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Na południu więcej pogodnego nieba i nie będzie padać. Temperatura maksymalna od 1 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Jest już 8 minut po godzinie 23. Anna Regulska, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski. Witamy między dniem a snem. A jakiej muzyki dziś możemy się spodziewać? Oczywiście pięknej, takiej, jaka należy nam się wszystkim. Po ciężkim dniu, tuż przed odpoczynkiem, tuż przed snem, niedawno znalazłem w internecie taką oto definicję muzyki. Materii, która jest podmiotem i przedmiotem naszych cotygodniowych spotkań w końcu. Muzyka jako sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie jest jedną z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka poprzez dźwięki. No cóż, nic dodać, nic ująć. I zwróćcie Państwo przy tym uwagę, że nie ma w tej definicji słowa o sposobie organizacji tychże struktur dźwiękowych, żadnych wskazań gatunkowych, stylistycznych, co w naszych pełnych muzycznego eklektyzmu spotkaniach ma swoją niebagatelną wymowę. Bo każdy z nas nosi w sobie tę najbliższą sercu muzykę, która porusza, bawi i relaksuje. Myślę, że Wraz z grupą Snak i Papi najlepiej było nam właśnie ułożyć sobie w głowie wszystko, co minęło, co spotkało nas tego dnia. Teraz już w spokoju możemy oddać się tylko i wyłącznie muzyce. Sięgnijmy teraz po płytę Jacoba Colliera, urodzonego w sierpniu 1994 roku Brytyjczyka, wokalisty, aranżera, kompozytora, multiinstrumentalisty, a nade wszystko artysty o niewiarygodnej wręcz wyobraźni dźwiękowej, harmonicznej i rytmicznej. A wszystko zaczęło się od muzycznej pasji nadzwyczajnie zdolnego nastolatka, który swym talentem postanowił zacząć chwalić się na jednym z popularnych portali internetowych. W taki sposób zaskarbił sobie serca pokaźnej grupy pierwszych fanów. Posłuchajmy. Let me hold you in my heart. You love me, don't you, baby? So don't you rush away, rush away. You make me feel. Jacob Collier w towarzystwie także młodej, bardzo młodej i bardzo obiecującej brytyjskiej wokalistki Lion La Havas. Feel, tak nazywa się ten utwór. Na czym polega fenomen tego młodego artysty, którego świat cały pokochał w okamgnieniu? Jacob wszystkie swoje atuty, ogromną muzykalność, wyczucie harmonii, rytmu, mistrzowskie operowanie środkami audiowizualnymi także potrafił doskonale wykorzystać i podporządkować prawdziwej kolierowskiej muzycznej wyobraźni. Zabierzmy się z nim w dalszy ciąg podróży w niespotykanie barwną przestrzeń. Cause every time I think about it, can't stop thinking about it. That you were all I need. You were all I need. I love thinking of all the kisses you could give me if I came around. Cause every time I think about it, can't stop thinking about it. Cause you were all I need. Every time I think about it, can't stop thinking about it. Can't stop thinking. You were all I need. You were all I need. So I'll be singing in the starlight. W towarzystwie Mahali i Ty Dolla $ign. All I Need to z płyty wydanej w zeszłym roku. Doskonale Państwo wiedzą, zwłaszcza ci, którzy często towarzyszą mi podczas tych wieczornych, środowych spotkań, że lubię podróżować w czasie. Cofnijmy się zatem kilka dekad do lat 70. Donny Hathaway. There's too many of you right here. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we gotta find a way to bring some love in here today. Father, father, We don't need to escalate. War is not the answer. Cause only love can play. You know we gotta find a way to bring some love in here today. Picket lines, picket signs. Don't you punish me. Zwykły, kultowy, wybitny wokalista, pianista, aranżer, kompozytor. Prawdziwa ikona czarnej muzyki lat 70. Jego fantastyczną, bogatą twórczość przerwała nagła śmierć w 1979 roku. Artysta miał wtedy niespełna 33 lata. Na szczęście pozostała jego muzyka i niezliczone nagrania, wśród których duety z Robertą Flack stanowią chyba te najbardziej znane i cenne. Say goodbye, but if you really didn't mean me so. Don't leave me hanging on the promises. You got to let me know. Flack i Donny Hathaway. Where is the Love? Piosenka z wydanego w 1972 roku ich wspólnego albumu, na którym znalazły się także takie niezapomniane przeboje jak chociażby You've Got a Friend z repertuaru Carole King czy Baby, I Love You, oryginalnie wykonywany przez Aretę Franklin. Ta płyta stanowiła również niebywały, jak na tamte czasy, sukces komercyjny, sprzedając się w ponad milionowym nakładzie, a za piosenkę Where is the Love duet otrzymał w 1973 roku nagrodę Grammy. Valdez in the Country, jeden z nieprzemijających evergreenów, utwór skomponowany przez Donny Hathawaya. A jeśli Państwu brzmi on znajomo, bardzo możliwe, swego czasu gitarzysta George Benson uczynił z tego utworu prawdziwy przebój. Ale tym razem wysłuchaliśmy oryginału oczywiście. Zaplanowałem dziś spotkanie z wybitnym artystą, którego niestety przyszło nam pożegnać. 9 dni temu, 11 stycznia 2021 roku, odszedł od nas Howard Johnson, wybitny instrumentalista, wirtuoz gry na tubie. Bardzo to trudny instrument, tym bardziej należy uszanować i docenić to wszystko, co osiągnął Howard Johnson. Kiedyś w jednym z wywiadów powiedział, że chyba nie ma takiego melomana, który w swojej kolekcji płytowej nie znalazłby przynajmniej jednej, na której odnalazłby się jego, na zagrane przez niego dźwięki. I to prawda. Tak wybitny instrumentalista, grający na tak rzadkim instrumencie, bardzo chętnie zapraszany był przez różne składy i przez bardzo wielu także wybitnych instrumentalistów, liderów różnych zespołów. Współpracował także m.in. z Tomaszem Stańko w formacji z Edwardem Wesalą. Nagrali bodajże 3 płyty wspólnie. Howard Johnson. Bardzo będzie brakowało tego wybitnego artysty na jazzowym i nie tylko jazzowym rynku muzycznym. Thank you. Johnson i formacja Gravity. Stolen Moments, klasyczny standard jazzowy skomponowany przez Oliviera Nelsona. Sięgam teraz najwyższy czas, zgodnie z już z tradycją. Od 3 tygodni przeglądamy wydawnictwo, 5-płytowe wydawnictwo dokumentujące dokonania Studia Jazzowego Polskiego Radia. Posłuchajmy. Nie wierzę w ludzkie sny. I w tych, co śpią, gdy obcy senny tłum otacza mnie. Sama nie wiem, dokąd iść. Sama nie wiem, gdzie. A może jest jeszcze czas, by ułożyć pieśń z wołania drzew, z gałęzi gwiazd, które w nas płoną. Już nie chcę słuchać jak kroplami. Obojętność. iść, sama nie wiem gdzie. Słowa Grzegorz Walczak, muzyka Janusz Koman. Umarłe krajobrazy. Krystyna Prońko i studio jazzowe Polskiego Radia. Nagranie pochodzi z trzeciej płyty, licząc, że to pięciopłytowe wydawnictwo wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia z okazji 95. rocznicy Polskiego Radia. Fantastyczny boks zawierający naprawdę bardzo cenne materiały muzyczne zarejestrowane na przestrzeni lat od roku 69 do 78 przez tę unikatową formację, jaką było studio jazzowe Polskiego Radia kierowane przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Studio istniało blisko 10 lat i nagrało blisko ponad tak naprawdę 16 godzin muzyki. Oczywiście nie wszystko odnajdziemy na tym wydawnictwie, ale nagrania, które są tu zaprezentowane, naprawdę pokazują, że była to formacja wyjątkowa i naprawdę wybitna. Przed nami utwór Szakaliciele, czyli Zagrożenie bezpośrednie. Szakaliciele, oczywiście jak to każda kompozycja Jana Ptaszyna Wróblewskiego, tytuł dość zabawny, ale jednocześnie też wskazujący dwóch wybitnych instrumentalistów, którzy w tym utworze zagrają bardzo ładne i bardzo zmysłowe, można by powiedzieć, solówki, sola instrumentalne. To Tomasz Szukalski i Stanisław Cieślak, puzonista. Posłuchajmy, bo bardzo rzadko mamy do czynienia z tak wysoko postawioną poprzeczką muzyczną, jaką postawili sobie instrumentaliści studia jazzowego Polskiego Radia. Thank you. wcześniej Stanisław Cieślak grający na puzonie oraz Tomasz Szukalski na saksofonie tenorowym, a przed chwilą Zbigniew Namysłowski. Ta kompozycja nazywała się Nie mniej niż 5%. Zbigniew Namysłowski grający na saksofonie altowym był także kompozytorem tej kompozycji. A instrumentaliści ci grali w towarzystwie Studia Jazzowego Polskiego Radia. Słuchaliśmy nagrań z trzeciej płyty wydanej w ramach pięciopłytowego wydawnictwa Studia Muzycznego Polskiego Radia, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Płyta, którą Państwu bardzo polecam, a która pojawiła się z okazji 95. rocznicy Polskiego Radia. Pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Pożegna Państwa grupa Snarky Puppy. Sleeper, tak dość odpowiednio nazywa się ta kompozycja. Żegnają Państwa Anna Regulska, Ola Kaczkowska i prowadzący Piotr Majewski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. O, patrz Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Marian, to super, bo przecież Dzień Babci mamy. No, taka gratka na Dzień Babci i dziadka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890 zł. Pralko suszarka LG. Cichy silnik Direct Drive. Teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.